csengés csak akkor volt, amikor a műsor vége felé bedobtunk azért egy-két rock and rollt, így a régi Elvis vagy Bill Haley számokat, mert azért becsempésztük a magyar számok közé mindig egy-két világsláget. De úgy, mint a brünoi partizándal, ez az adidadidi dolog, tehát hogy ilyen csasztuska jelleggel, így álcáztátok egy magyar dalnak? Nem, halál komolyan. A végén már mindig már elnézőbbek voltak a rendezők, és megengedték, hogy egy kicsit lelkesedjünk. Nem, általában azért nagyon hangulatos, nagyon jó számokat játszottunk, és nagyon nagy siker volt. De szóval nem sikítós, visítós, és háromra most sikítsunk együtt, és stb. Meg csápolás, hanem igazi tapsos közönségek voltak, és beleszaladtunk nagyon komoly vastapsokba. Te is a 25 év zenélés után, amikor mondtad, hogy így abba maradt. 40. Hát ugye 60-tól 85-ig veszem most azt a részt. Az az Express volt. Az az Express. Ott miért? Miért? Tehát így, miért repett a banda? Mi volt? Mit történt? Hogy mitől maradt abba? Igen. Tehát, hogy az Express. Nem volt ennek semmi különösebb oka. A Hofival bevonultunk a színházba, és a banda elkényelmesedett. És elkezdtük azt mondani, hogy ez egy nagyon rangos, nagyon jó dolog, és hát óriási, nagyon jó érzés a színházban is sikereket aratni. És picit későn jöttünk rá, hogy ez nem a mi sikerünk volt, hanem a Gézáé. És mi ebben csak, ugye hát, mi ebben csak másodhegedűsek, untermannok voltunk. De onnan kilépni már igazán a nagy színpadra nem akartunk. Tulajdonképpen én voltam az, aki szólóba a bandából elkezdtem utána dolgozni egy olyan 2-3 év kihagyással. Olyan 93-94-ben elkezdtem újra dolgozni, és azóta ezzel a kis formációval, Magyar Csabával és Kangyalőcsikével, meg van egy nagyon szép szakszofonos kislányom, Bratka Borikának láttuk, hívják. Nagyon szép. Mindössze 26 éves és remekül szakszofonos, úgyhogy úgy szoktuk mondani. Kérlek, ne folytassam? Ne folytassam. Azért három ilyen öreg... Keresek azonnal. Gyerekek, három ilyen öreg kandúr között nem árt, hogyha egy, valaki van, akit lehet aki nézni a színpadon. Hallgassuk meg, hogy ti hogy szakszisztatok Untermannként. A Söprik az utca című szerzemény szerintem azért Hoffi Gézától. Ilyen, amikor igazi nagy művészek alázattal kísérik. Ez pontosan így van. Aztán. Sistergés. Koptatják a cirkot. Söprik az utca. Az utca söprő. Mennek egy lépést, sefelnek kettő, egy lépés, két söprés, két söprés, egy lépés, egy lépés, két söprés, két söprés, egy lépés. Na söprés, sietve söpörnek, mind a hányan, még hozzá csíkos, csíkos, csíkos kardigával. Súlyosan sepernek, sohasem pihennek, súlyosan sepernek, sohasem pihennek, rígyesen sepernek, yeah! Na seprés! Ha? Ha? Hányszor mondjam, hogy ne szemed? Ha, hát hiába beszélek, te szerencsétlen. Söprik az utcáj, az utca söprőleg, ennek egy lépést, söpörnek kettő, súlyosan söpörnek, sohasem pihennek, súlyosan söpörnek, sohasem pihennek.